сустрэчы даўнейшых і новых жыхароў прыдзвіння, пэўна ж, не заўсёды былі мірныя. Балты і славяне шмат чым розніліся між сабою, але існавала і тое, што іх аб'ядноўвала: агульная паганская, альбо іначай кажучы, язычніцкая вера. Відаць, менавіта яна дазволіла паразумецца, ужыцца і ўрэшце на пачатку другога тысячагоддзя нашай эры зліцца ў адну этнічную супольнасць. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца, хто ж усё-такі беларусы. Славяне з моцным дамешкам балцкай крыві ці аславяніныя балты. Аднак у любым выпадку цяперашнія латышы і літоўцы даводзяцца нам кроўнымі братамі. Сведчанні гэтага, аднолькавыя сюжэты песні выпаданняў, арнаменты, стравы, прылады працы, наміткі і фартухі ў народных строях. Ды і старажытныя купалі, апрача беларусаў, захавалі толькі латышы, у якіх яно называецца лігу. Дастаткова верагодным выглядае меркаванне, што сам этнонім крывічі цесна звязаны з найвышэйшым балцкім вешчуном крыве-крывейтам. Сакральнасць самога кораня крыў яскрава выяўляецца ў этнаграфічных матэрыялах падзвіння. Русальны тыдзень меў тут паралельную назву – крывы. Найбольш спрыяльныя для варажбы калядныя вечары на полаччыне і цяпер называюць не толькі святымі, але і крывымі. А ў запісаных тут этнографамі чарадзейных казках можна прачытаць, што гаспадар быў вялікі змей-чараўнік, да яшчэ крывы, або што ведзьмак і ведзьма абавязкова маюць крывізну. Землі, дзе неўзабаве пасля прыходу крывічоў вырас Полацк і пачала мацнець полацкая дзяржава, былі вядомыя яшчэ старажытным грэкам і рымлянам. Памятаеце міф пра Фаэтона? Гожы юнак прасіў свайго бацьку, бога сонца Геліяса, дазволіць хоць адзін дзень пакіраваць сонечнаю калясніцай. Бацька згадзіўся з неахвотаю, і змрочныя прачуванні яго не падманулі. Адчуўшы неўпэўненую юначую руку, вогненная запрэжка кінулася ў бок, напалоханы Фаэтон адпусціў лейцы, і коні панесліся, не разбіраючы дарогі, то ўзлітаючы высока ў неба, то летучы над самай зямлёю і неміласэрна палячы яе агнём. Угневаны Зеўс паразіў несчаснага Фаэтона маланкою, і той упаў у далёкую ад роднага Алімпу раку Ірыдан. Сёстры, што прыйшлі на яго магілу, волею багоў зрабіліся дрэвамі, іх слёзы падалі ў празрыстыя рачныя хвалі, цвярдзелі і ператвараліся ў бурштын, а плынь, як пісаў Авідзій, несла іх па залатым пяску да мора, на ўборы рымскім прыгажунем. Чаго я раптам узгадаў гэты міф? Дастае прычыны, што Ірыдан, які прыняў Фаэтонава цела, успаміналі яшчэ Гамер і яго вучень Гесіёд. Пра хуткаплынны Ірыдан пісаў паэме арганаўтыка ў трэцім стагоддзі да нашай эры Апалон Радоскі, а шмат паважных вучоных у XIX і ў XX стагоддзях сцвярджалі, што Ірыдан – гэта нашая дзвіна. Дарэчы, яна мела і іншыя старажытныя імёны – Рубон, адсюль і баявы кліч палачанаў, з якім яны ішлі на ворагаў – Рубон. Называлі дзвіну таксама Рудон, Дуна, а яшчэ Дзіна або Віна. Так завецца рака ў некаторых скандынаўскіх сагах. У палаты таксама было даўняе найменне – Турунт. У прыліве шчырага патрыятызму беларускі краязнаўца Алексей Сапунов у канцы 19-го стагоддзя пісаў пра дзвіну, што пра дзвіну з большым правам, чым пра любую іншую раку свету, можна сказаць – яна нясе ў хвалях сваіх гісторыю і жыццё народу. Ну а пакуль рака полацкай і беларускай гісторыі толькі пачынаецца. Нашы далёкія продкі будуюць на берагах дзвіны і палаты селішчы, аруць зямлю, палююць на звірыну, пакрысе асвойваюць усё больш складаныя рамёствы. Пра гэта мы, здаецца, збольшага ведаем са школьных падручнікаў. Таму пагаворам падрабязней пра тое, чаго ў падручніках няма, што дасюль ахутаная таямніцаю, якой была вера продкаў да прыходу хрысціянства. Свет, дзе жылі тагачасныя палачане, быў густа населены вялікімі і малымі багамі ды башкамі. Усюды існы і наймагутнейшы з іх, творца жыцця, бог неба і ўсяго сусвету, меў некалькі імён. сварог, стрыбог, святавіт, але найчасцей яго называлі родам. Ён апладняў зямлю і ўсё жывое, кіраваў ветрамі і нябеснымі з'явамі. Невыпадкова з імем гэтага Бога звязана ў нашай мове столькі найважнейшых слоў і паняццяў: народ, радзіма, родзіч, продак, радавод, нараджэння, прырода, ураджай, адраджэнне. Роду падначальваліся астатнія багі нябеснай сферы, зямлі і падземнага свету. Пярун валадараў над громам ды маланкамі і займаўся вайсковымі справамі. Дажбог, ярыла, каляда і хорс былі багамі сонца. Яны даравалі цяпло, клапаціліся пра ўрадлівасць зямлі, дабрабыт людзей, апекаваліся над земляробамі і рамеснікамі. Ім дапамагаў таксама звязаны з сонцам бог ураджаю і дастатку Купала. Сонцава звястунка дзянніца уранні давала чалавеку сілу на новы дзень, а сама скакала на кані ў той бок, куды ўвечары спускаецца нябеснае свяціла, каб падрыхтаваць яму да ночы залаты човен. У ім сонца ляза спаць, і човен паплыве па сінім моры да новага дня. Пасланніцамі рода былі рожаніцы, багіня кахання і вясновага абуджэння Лада і маці ўраджаю Мокаш. Поруч з Ладаю шчыравала вясёлая і спрытная тройца, апекуны закаханых Леля ды Палель, а з імі Любіч або Любчык, што мусіў давесці маладых каханкаў да вяселля. Кожны стараўся жыць у згодзе з багінею восеньскага ўраджаю цёцей. Гарэзлівы пераплут падносіў чалавеку чару з хмельным мёдам і дарыў весялосць, а вогнены жыжаль саграваў агнём і дапамагаў кавалям. Ад бога Тура залежала жыццё дзікіх звяроў і поспех на паляванні. Вялісу належаў падземны свет, але былі ў яго турботы і на зямлі, клопат пра свойскую жывёлу і дапамога пастухам. Ён вёў статак на пашу і вяртаў дадому. Яшчэ бліжэй да штодзённага жыцця продкаў стаялі драбнейшыя багі. Добрымі духамі, што спрыялі чалавеку, бераглі яго ад напасці, былі берагіні.